wiedzą nas! Komentarze, recenzje, krytycy, chuj stupę pijam! Oni boją się nas! Teraz nadszedł nasz czas! Oni boją się nas! Oni boją się nas! To było nominacji, to jest prowokacji, to kiedy wyszedł nasz